สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำท่านผู้ฟังกลับมารับฟังรายการธรรมรัปรุณหลังจากเปิดสถานีในเวลาตีห้าเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมปี2564แล้วค่ะอาทิตย์ที่25กรกฎาคมนะคะก็วันนี้แน่นอนหลังจากผ่านวันอาสาฬหบูชามาเมื่อวานนี้วันนี้ก็เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเลยนะคะเช้าวันนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จะมาตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านผู้ฟังตามที่ท่านได้เขียนถามมากันค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค ่ ะ ในวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาคุณใจ เจ้าค่ะ ก็เลยอยากจะชักชวนท่านผู้ฟังว่าเอาในพรรษานี้เรียนนับจากนี้ไปอีก12สัปดาห์เนี่ย เจ้าค่ะ เราควรจะมาตั้งความเพียรเอาไว้สักในข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าเป็นความเพียรที่แบบคือมันไม่ได้ง่ายๆทำแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะทำ เจ้าค่ะ ให้มีระเบียบวินัยให้มีรูทีนหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แบบตลอด3เดือนนี้12สัปดาห์เนี่ยฉันจะไม่พลาดเลยสักวันเดียว เจ้าค่ะ ฉันจะต้องทำอันนี้ให้ทุกวันหรือฉันตั้งปฏิญาณอย่างเช่นว่าฉันจะต้องออกกำลังกายทุกวันอย่างเช่นว่าฉันจะไม่กินเหล้าฉันจะไม่สูบบุหรี่หรือสักอย่างหนึ่งที่แบบค่อนข้างจะท้าทายแต่ไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไป เจ้าค่ะ ตอนนี้เป็นการตั้งความเพียรคืออันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์แหละตั้งแต่สมัยก่อนๆนู้นแล้วก็จนมาถึงหลวงพ่อแล้วก็มาถึงรุ่นเราเนี่ยว่าเราควรจะมีความเพียรอะไรที่เราตั้งไว้สักอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะในช่วงเข้าพรรษานี้ใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่สำหรับพระบางทีก็ถือจุดงคำวัดข้อนี้ เจ้าค ่ ะ พระรูปนี้บางทีก็ถือจุดงคำวัดในการอิริยาบถ3 เจ้าค่ะ ข้อนี้อย่างเงี้ยนะตลอดพรรษาตลอดพรรษา Okay. อันนี้จะเป็นความเพียรที่เราตั้งไว้ว่าในช่วง3เดือนนี้ฉันจะทำสิ่งนี้ทำจริงแน่แน่จริง okay. ตั้งมั่นแน่วแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือชักชวนชักชวนวันนี้วันแรกเอาเลยอะไรที่แบบว่าไม่ง่ายเกินไปนะเช่นบางคนบอกตื่นก่อน9โมงอันนี้มันเกินไป มันง่าย เกินไปคิดว่าสำหรับคนที่แบบธรรมดานะ okay. แต่ถ้าบอกว่าฉันต้องตื่นตีสี่ทุกวันนี่ค่อยฟังเข้าท่าตื่นมาทำอะไรไม่รู้อะแต่ว่าขอตื่นมาก่อนนะเป็นวินัยตื่นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไปนอนต่อแล้วก็ค่อยว่ากันแต่ว่าขอให้ได้ไปวิ่งก่อนไปออกกำลังกายหรือว่าไปนั่งสมาธิหรือฟังเทศอะไรก็แล้วแต ่ เอาง่ายๆไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายเกินไปบางคนก็จะเอาเรื่องการออกกำลังกายบางคนจะเอาเรื่องการเขียนโน้ตการเขียน journal หรือบางคนอาจจะเอาเรื่องการทำข้อวัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี่ขอชักชวนขอชักชวน เจ้าค ่ ะ แล้วก็มาดูผลมาออกพรรษาจะได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเราผ่านหมายถึงทำได้ทุกวันหรือว่าส่วนมากหรือโอ้ยบางวันที่มันไม่ได้มันแบบเหตุสุดวิสัยจริงๆเช่นแผ่นดินจะถล่มแล้วจะไม่ตื่นไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยนะ เ ออค่อยว่ากันอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันออกพรรษาแล้วคุณผ่านคุณผ่านอันนี้จิตใจเราจะสูงขึ้นจิตใจเราจะสูงขึ้นเพราะว่าคนที่มาในทางธรรมะเนี่ยคุณใจฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยหรือไปปฏิบัติธรรมนั่นนี่อยู่เรื่อยเนี่ยก็จะมีการเก็บสกอร์การเก็บกระบวน KPI สกอร์การ์ดหรือว่าแต้มบางอันเดอ ตัวชี้วัดตัวชี้วัดของตัวเอง เก็บคะแนนเก็บคะแนนเพื่อที่ว่าคุณจะได้เลื่อนขึ้นไหมในสภาวะทางจิตใจจะดีขึ้นไหมเขาก็จะวัดในช่วงพรรษานี่แหละจะวัดกันในช่วงพรรษานี่แหละ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็ต้องตั้งใจทำสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แบบมันจะดีต่อชีวิตนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆหมูหมูก็ต้องมีความท้าทาย แล้วก็ทำให้มันได้เนาะวันออกพรรษาเราจะมาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะผ่านไหมดังนี ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อคิดของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ฝากไว้ในวันเข้าพรรษาก็เรียกว่า3เดือนนี้ขอให้ท่านที่เป็นแฟนรายการก็ลองตั้งจิตดูนะคะว่าจะทำอะไรกันที่จะทำตลอด3เดือนนี้พระอาจารย์บอกแล้วว่ายังง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากจนกระทั่งเราไม่สามารถทำได้ก็ลองตั้งจิตกันดูนะคะหลังจากที่ออกพรรษาแล้วคิดว่าพระอาจารย์คงจะมาทวงถามว่าใครทำอะไรกันบ้างอาจจะเขียนเข้ามาใน Facebook ของทางวัดก็ได้นะเจ้าค่ะพระเจ้าค ่ ะ ได้ๆๆเชิญผ่าน ดอนหายโศกนะเจ้าค่ะ ก็ในกรณีที่ท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่อกับทางรายการหรือว่าพระอาจารย์เนี่ย เจ้าค่ะ ก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางอาจจะเป็นคำถามก็ได้เรื่องราวแบ่งปันก็ได้ เจ้าค่ะ หรือจะเป็นเรื่องราวแบ่งปันเนี่ยพระอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังในช่วงของสมการชีวิตในทุกวันจันทร์หรือว่าถ้าเป็นคำถามก็จะมาคุยกับคุณเดินใจแบบนี้แหละในวันเสาร์ในวันอาทิตย ์เจ้าค่ะ โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อทางรายการก็ทางเว็บไซต์ donhaiso.fm หรือว่าทางจดหมายก็เขียนมาได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทาง Facebook Fanpage YouTube Channel ในคอมเมนต์ใน inbox direct message ก็ได้อย่างนั้น เจ้าค่ะ เราก็จะมาพูดคุยตอบกันในรายการใช่ไหม เจ้าค่ะแล้วก็มีวันศุกร์ด้วยนะเจ้าค่ะที่ทุก2ทุ่มถึง3ทุ่มพระอาจารย์ก็จะจัดรายการสดไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าค่ะชื่อรายการใหม่พุทธบริษัทอันนั้นก็น่าฟังมากเลยเพราะว่าจะมีภาพที่พระอาจารย์จะเขียนเหมือนสอนนักเรียนในคลาสแบบนั้นเจ้าค่ะดูแล้วก็ดีมากเลยได้ความรู้ก็คือแบบได้ทั้งฟังทั้งเห็นก็ทำให้เข้าในสมองได้ดีนะเจ้าค่ะโยมว่าก็อยากจะเชิญชวนนักผู้ฟังได้ตามรับฟังรับชมกันด้วย ใช่รายการพุทธบริษัทนี้ก็เป็นรายการใหม ่เจ้าค่ะ ที่ทำเฉพาะในรูปแบบออนไลน์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดอะไรต่างๆคือท่านที่แบบว่ามักจะมาวัดอยู่เป็นประจำเนี่ยก ็ จะไม่ได้มาก็จึงจัดรายการส่วนนี้เพิ่มเติมให้ เจ้าค่ะ แล้วก็จะเป็นทางไลฟ์สตรีมทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นั่นแหละบางคนไม่มี Facebook ก็ดูทาง YouTube ก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะไลฟ์สตรีมสามารถที่จะคอมเมนต์ได ้ พระอาจารย์เห็นคอมเมนต์แล้วก็จะตอบทันที เจ้าค่ะ แล้วก็จะเป็นรูปแบบที่มีการเขียนอธิบายท ั ้งรูปทั้งอะไรต่างๆให้รู้ถึงในรอบสัปดาห์การอัปเดตต่างๆ เจ้าค่ะ เพราะว่าอย่างรายการธรรมรับรุณเนี่ยเราก็จะมาเน้นในเนื้อหาธรรมะบางทีเราต้องบันทึกก่อนล่วงหน้าเวลาเราก็ต้องมีจำกัดแค่นี้แต่ว่าเนื้อหาในบางอย่างบางทีถ้าจะเป็นเรื่องอัปเดตปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมท่านฟังที่สังเกตดูเนี่ยมันก็จะเป็นคนละลักษณะแต่ถ้าเป็นลักษณะไลฟ์สตรีมเนี่ยก็คือเราต้องมีการอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันว่าเราเป็นยังไงมีป้ากี่รูปครูบาอาจารย์เป็นยังไงบ้างเป็นต้นแล้วเราก็อินเทอร์แอคทีฟโต้ตอบกันกับท่านผู้ฟังในคอมเมนต์ได้อันนี้ก็จะเป็นทุกวันศุกร์สองทุ่ม ถึงสามทุ่มนะเจ้าค่ะ หนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงเป็นช่วงรายการที่เราเรียกว่าพุทธบริษัทโดยเพราะว่าเป็นทั้งพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอย่างเงี้ยมา ค ุยกันประชุมกันนั่นเอง เจ้าค่ะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมรับปรุณก็ลองตามชมติดตามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการพุทธบริษัทซึ่งเป็นรายการใหม่เยี่ยมจากวัดป่าดอนหายโศกกันนะคะทุกค่ำคืนของวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มในช่องทางที่พระอาจารย์ได้เรียนแล้วมีทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ใน YouTube Channel อะไรต่างๆด้วยของวัดป่าดอนหายโศกนะคะเอาละค่ะคิดว่าน่าจะมาถึงปัญหาในวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาที่จะได้ตอบกันปัญหาของท่านแรกที่พระอาจารย์เมตตาที่จะหยิบยกขึ้นมาตอบนั้นก็เป็นของคุณอภิสิทธิ์ยีระไวชยะค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะคุ้นชื่อของท่านอภิสิทธิ์ดีเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่ติดตามรายการแล้วก็มีคำถามดีๆถามเข้ามาเสมอเลยพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจด้วยในครั้งนี้คุณอภิสิทธิ์ยีระไวชยะก็เขียนถามพระอาจารย์มาเป็นข้อๆนะเจ้าค่ะหลายข้อทีเดียวในหลายประเด็นสำหรับเรื่องแรกคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากลำบากคำถามจากรายการ ธรรมะในวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมปี64ที่ผ่านมา ใช่ป่ะ สำหรับอันนี้เนี่ยทางคุณอภิสิทธิ์ให้ความเห็นว่าเหตุที่เกิดมาเป็นมนุษย์ยากแสนยากนั้นเพราะมนุษย์นั้นหมายถึงคนที่มีจิตใจสูงเกิดมาเป็นคนนั้นน่ะไม่ยากถ้าเป็นคนนะเจ้าค่ะคอควายนอหนูเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเกิดเป็นคนใจสูงนั้นยากมากคนใจสูงหมายถึงคนที่เป็นมนุษย์เช่นบางคนใจเป็นพรหมบางคนใจเป็นเทวดาบางคนก็ใจต่ำทรามหมายถึงไม่เป็นมนุษย์เลยเป็นจิตใจเป็นสัตว์นรกอะไรก็เห็นอยู่มีให้เห็นกันในสังคมคุณอภิสิทธิ์ว่าคำตอบแบบนี้ไม่ทราบพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในข้อที่คุณอภิสิทธิ์ถามมาเนี่ยก็ถาม reference ย้อนกลับไปถึงในช่วงตอนก่อนที่เราได้พูดเอาไว้ เจ้าค่ะ ในช่วงครั้งพระสูตรบ้างในช่วงนิทานพันธนาบ้างตรงนี้นะ เจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้พระอาจารย์ก็พูดตามพระสูตรเราพูดตามที่พระพุทธเจ้าเห็น เจ้าค่ะ คือพระพุทธเจ้าท่านเห็นใช่ไหมล่ะแล้วท่านก็เลยมาบ้างเล่าให้เราฟังทีนี้เราก็จะเห็นเฉพาะส่วนที่เราเห็นก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือ เจ้าค่ะ ถ้าในความเห็นของพระอาจารย์ก็เอาตามความเห็นของพระพุทธเจ้าว ่ าโอ้เกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากท่านบอกอย่างนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยที่เขาจะแปลกันก็คือผู้ที่มีจิตใจสูงนี่แปลถูกอยู ่ ทีนี้ส่วนที่เราไม่เห็นโอเคนะส่วนที่เราไม่เห็นเนี่ยเช่นสัตว์เดรัจฉานนี่มันเยอะกว่ามากที่เราไม่เห็นอีกตั้งเยอะในทะเลนี่อีกตั้งเยอะโอเคแล้วแล้วที่เราไม่เห็นในนรกนี่มันอีกตั้งเยอะโอ้ถ้าเปรียบเทียบกันนี่ก็เป็นมนุษย์นี่มันน้อยมาก อ ุปมาประมาณที่ท่านว่าก็คือเขาโคตัวหนึ่งมีแค่สองเขาแต่ว่าขนมันเนี่ยโอ้โหมากใช่ไหมขนมันเนี่ยมาก อ ันนี้คือท่านอุปมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างเพราะฉะนั้นก็ถ้านี่คือข้อที่พระพุทธเจ้าเห็นท่านก็ตามนั้น เจ้าค ่ ะ ส่วนที่ว่าเราส่วนที่เราเห็นเราจะเข้าใจนี่ก็เป็นความเห็นของเราก็ยกไว ้ ทีนี้ว่าพอเรามีความเห็นอย่างหนึ่งแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้ามีความเห็นอย่างหนึ่งเอ๊ะมันสอดคล้องตรงไหนกันได้บ้างเราก็ตรงนั้นตรงที่สอดคล้องกันได้ เจ้าค่ะ ทีนี้ในส่วนคำถามข้ออื่นของคุณอภิสิทธิ์ที่ถามถึงเรื่องของดาบทที่ชื่อว่ามุทุลักขณะดาบทคนนี้ที่ว่าในช่วงนิทานพัฒนาในสัปดาห์ก่อนๆนู้นนะที่พระอาจารย์นำมาเล่าเรื่องของดาบทคนนี้ที่ว่าได้ต้องแบบสิกขาลาภรสไปเพราะว่ามีผู้หญิงมาทำให้ท่านหมดจากความเป็นพรหมจรรย์นั่นก็ท่านได้ฌานสี่นะได้ฌานสี่ แล้วก็สูงนะเจ้าค่ะ โอ้สูงทีนี ้ เรื่องของฌานเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้คุณดวงใจซึ่งนี่ก็จะมีคำถามกับท่านผู้ฟังท่านหนึ่งถามในจุดนี้พอดีว่ากำลังของฌานคุณได้ฌานสี่อยู่ก็จริงแต่กำลังมันมากหรือมันน้อยแน่นอนว่าฌานสี่มีกำลังมากกว่าฌานสามแต่ว่ากำลังที่มีนั่นน่ะมันอาจจะน้อยก็ได้โอเคนะน้อยในเคสไหนบ้างเพราะว่ามันอาจจะมีเคสที่ว่าด้วยคนคนนี้ผัสสะแบบนี้ทำให้เหตุเงื่อนไขที่ให้ได้ฌานมาเนี่ยเหตุเงื่อนไขนั้นน่ะมันเสื่อมไปหายไปซึ่งในกรณีของดาบทคนนั้นก็คือเห็นไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนเลยไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนเลยแล้วก็พอเห็นครั้งแรกเนี่ยก็พลาดไป ค ิดว่าเป็นนักบวชเหมือนกันอย่างเงี้ยนะเราไม่รู้จักว่าผู้หญิงคืออะไรก็เลยทำให้เป็นเหตุให้ฌานเสื่อมทีนี้ความที่ว่าเสื่อมมันต้องมีเหตุให้เสื่อมเพราะฉะนั้นเหตุที่ท่านพูดถึงคือการที่ไม่สำรวมอินทรีย ์ การที่ไม่สำรวมอินทรีย์พอไม่สำรวมอินทรีย์แล้วเห็นคนที่เขานุ่งชั่วห่มชั่วแล้วจิตใจเนี่ยก็ถูกราคะเสียดแทงไอ้ตรงนี้แหละที่ว่าพอราคะเสียดแทงจิตของเธอแล้วต่อให้ฌานขั้นไหนเนี่ยมันก็เสื่อมได ้เจ้าค่ะ เพราะว่าสมาธิมันไม่เที่ยงไงคุณใจ ใช่เจ้าค่ะ สมาธิเนี่ยไม่เที่ยงถ้าเกิดได้เนี่ยดับได้แน่ เจ้าค่ะ ถ้าเกิดแล้วมันต้องดับไปทีนี้หมายความว่าความแตกต่างก็คือว่าเวทนาเนี่ยเกิดแล้วดับแน่สมาธิก็เกิดแล้วดับแน่แต่ว่าเวทนาคือสมาธิกับเวทนามันต่างกันตรงที่ว่าเวทนาเนี่ยเมื่อวานเราคุยเรื่องนี้ว่าเราต้องเข้าใจเขาในขณะที่สมาธิเมื่อวานเราคุยเรื่องนี้ในเรื่องของอริยสัจสี่ว่ามันต้องทำให้เกิดต้องทำให้มีต้องทำให้เจริญต้องทำให้คงอยู่ถ้ามันเสื่อมไปคุณต้องทำให้เกิดถ้ามันแบบอ่อนแรงคุณต้องทำให้มันมาก็จะแบบมันไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งสองอย่างสมาธิและขันธ์ห้าไม่เที่ยงเหมือนกัน เจ้าค่ะ แต่ว่าสมาธิเนี่ยกับขันธ์ห้านะไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แต่สมาธิคือมรรคแปดเนี่ยคุณต้องทำให้มันมากๆ ถ้ามันไม่เกิดคุณต้องทำให้มันเกิดในขณะที่เวทนาจะเกิดจะดับคุณก็แค่เข้าใจเขาไม่ได้ต้องทำให้มันเกิดหรือต้องทำให้มันดับแต่เข้าใจเขาในขณะที่สมาธิคุณต้องทำให้เกิดเพราะนั้นมันก็ต่างกันทีนี้ว่าเหตุของความเสื่อมมันมีความเสื่อมก็ปรากฏเหตุแห่งความเกิดมีความเกิดก็ปรากฏความมีอยู่ของสิ่งนั้นก็ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเหตุเงื่อนไขทีนี้ไอ้ช่องรูหรือว่าความที่มันจะให้เราพลาดเนี่ย มันก็ไม่มาในช่องใดก็ช่องหนึ่งในหกช่องนี้ตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจแค่นี้เองเข้าใจไหมประเด็นที่นี้มาทางตาเห็นคนนึงชั่วผมชั่วก็เลยเสียท่าได้เสียท่าได ้ ก็เลยเสื่อมได้วันนี้คิดว่าตอบคำถามของคุณอภิสิทธิ์ในข้อนี้ทั้งหมด เจ้าค่ะ ที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของนิทานพันธนาในเรื่องของมุทุลักษณะชาดกแล้วก็พูดถึงเรื่องของกามด้วยนะว่ากามอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณอาจารย์มันไม่ดีเรามันไม่ดีเราไม่ควรจะเสพกามแต่เราควรจะมาหาความสุขในทางสมาธิพอเราหาความสุขในทางสมาธิแล้วนั่นจะเป็นทางประเสริฐทีนี้ความประเสริฐตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าคนปุถุชนทั่วไปก็จะไปทางเมถุนธรรมเป็นทางกาม เจ้าค่ะ แต่ถ้าประเสริฐเนี่ยคือไม่ใช่ของปุถุชนแต่เป็นของประเสริฐของประเสริฐนี่ก็คือมาในทางมรรคแปดทางสายกลางสุดตรงสองข้างคือกามสำหรับปุถุชนการทรมานตนเองให้ลำบากที่คิดว่าเป็นของสมณะเป็นของนักบวชเนี่ยนั่นก็สุดตรงเกินไปแต่ว่าเราเอาทางสายกลางซึ่งแม้แต่ปุถุชนที่พยายามจะเป็นกัลยาณปุถุชนเขาเว้นจากกามบ้างแล้วก็มาหาความสุขในภายในบ้างอันนี้สามารถทำได้ เจ้าค่ะ ทีนี้อย่างคนที่รักษาศีลห้าเนี่ยก็ยังเสพกามอยู่คุณเดชก็จะเนาะเสพกามอยู่นะรักษาศีลห้านะ เจ้าค่ะ แต่ว่าไม่มากเลยเถิดคือว่าต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเขาถ้าคุณต้องเลยเถิดถึงขนาดไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้คือเกณฑ์ว่าผิดศีลห้าละ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราแบบว่าคิดว่าฉันจะ enjoy กามฉันยังอยู่ในกามฉันหาความสุขทางตาทางหูเอาก็อย่างน้อยก็มีศีลห้ากันแล้วกัน เจ้าค่ะ มีศีลห้ากันแล้วกันจะหาความสุขแบบไหนถ้าคุณจะมีเมถุนธรรมก็มีผัวเดียวเมียเดียว เจ้าค่ะ หรือในลักษณะที่แบบจารีเขาจะยอมรับจารีเขาจะยอมรับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็อย่าให้เกินนี้อย่าขโมยของอะไรเป็นต้นศีลห้ารักษาไว ้เจ้าค่ะ ถ้าเกินกว่านั้นขึ้นไปเช่นว่าถ้าเราต้องการจะแบบทำให้มันดีมากขึ้นก็ศีล8เอาอย่างเงี้ยเป็นครั้งเป็นคราวได้อันนี้ก็เราสามารถที่จะพัฒนาได้ใช่ไหม ครับอืมเจ้าค่ะก็เหมือนกับเรายกจิตใจของเราให้สูงขึ้นทำกายและใจให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นครั้งคราวอันนั้นก็จะเป็นมงคลกับชีวิตของเราทีเดียวนะเจ้าค่ะในการถือศีล8เจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามจากคุณมาลีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นเรื่องของพระกับสีกาเนี่ยมาเกี่ยวกันจนกระทั่งศึกออกไปแต่งงานกันเพราะชมว่าสีกาเนี่ยเปรียบเสมือนนางวิสาขาจะอันนี้จะบาปหรือไม่แล้วพระก็อ้างว่าเป็นวิชา3ต้องศึกออกมาอยู่ด้วยกันสำหรับคำว่าวิชา3นี้เป็นอย่างไรพระอาจารย์ช่วยกรุณาที่จะอธิบายด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในคำถามคุณมาลีนี่คงจะหมายถึงว่าพระเนาะกับสีกาแล้วก็พระได้ศึกออกไปแล้ว เจ้าค่ะ ก็จะหมายคือไม่ได้ทำผิดศีลปราชิกถูกไห ม โดยที่ว่าเนี่ยอาจจะมีความรู้ในอนาคตว่าเนี่ยเราเคยเป็นคู่กันมาเคยเรียกว่าคู่บารมีไงนะ เจ้าค่ะ แล้วเราจะต้องอยู่ร่วมกันต่อไปโอเคป่ะแล้วก็เธอเนี่ยก็มีศรัทธานั่นนี่นู่นสวยงามอะไรต่างๆนั่นนี่โน้นเหมือนนางวิสาขาเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ก็เลยแบบว่าก็ไปตกลงปลงชินกันแล้วก็ศึกกันออกไปท่านผู้นี้ก็เลยถามว่ามันบาปหรือเปล่า เจ้าค่ะ คือถ้าบาปเนี่ยเราเอาเกณฑ์อะไรมาวัดคุณใจขนาดว่าบางทีเอาเกณฑ์เรื่องว่าถ้าศีลไม่ผิดศีลแต่บางครั้งมันบาปแต่ไม่ผิดศีลนะเช่นว่าถ้าคุณไปค้าขายเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยไม่ผิดศีลนะเข้าใจไหมแต่ว่ามันเป็นผิดในข้อที่ว่าสิ่งที่ไม่ควรค้าขาย เจ้าค่ะ เราไม่ได้ฆ่านี่ใช่ป่ะฉันกินเฉยๆฉันซื้อเฉยๆฉันขายเฉยไม่ผิดศีลหรอกไม่ผิดศีลเพราะศีลเอาตรงฆ่าเข้าใจป่ะแต่ถ้าเราจะแบบว่า มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการการสร้างบาปไหมเกี่ยวแน่นอนคุณโดนด้วย ใช่ค่ะ คุณโดนด้วยแต่ว่ามันไม่ผิดศีล ข้าใจไหม เข้าใจนะคะ แต่มันอาจจะไม่ผิดศีลแต่ไม่ถูกใจเราพอเราไม่ถูกใจเราคิดว่าไอ้นี่มันบาปพอเราเครียดแค้นปุ๊บเราคิดว่าไอ้นี่มันไม่ดีแต่ความไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ไหนคุณใจ อยู่ที่เราตัดสินใจ อยู่ที่ตัวเราคือความไม่ดีเขามีอยู่แล้วล่ะโอเคนะคนที่เขาแบบว่าเขาไม่ผิดศีลนะจะว่าเขาไม่ดีเราก็พูดไม่ได้ไม่เต็มปากหรอกก็คนจะศึกก็เขาพอใจกันแล้วเขาไม่ได้ผิดศีลเขาเองมีศีลป่ะหมายถึงว่าเราก็ไม่ควรจะไปว่าเขานะเข้าใจไหม เจ้าค่ะ แต่บางทีเราไม่พอใจคือถูกศีลอยู่แต่จะไม่ถูกใจเราพอถูกศีลอยู่แต่ไม่ถูกใจเราปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันเป็นบาปคือบาปเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อคือเราจะคิดว่าคนอื่นบาปแต่เขาอาจจะไม่ได้บาปจริงก็ได ้ อย่างเช่นมาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนิพพานอย่างเงี้ยพราหมณ์คนหนึ่งเขาคิดว่าเนี่ยโอ้ยทำไมไปสอนเรื่องการสูญเสียเป็นเหมือนกับนิพพานสูญอย่างยิ่งเนี่ยนะนี่นิพพานังประมังสูญอย่างเนี่ยคิดว่าสอนเรื่องที่ขาดสูญเรื่องที่แบบไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคิดว่าสอนเรื่องนี้พระพุทธเจ้านี่บาปมากแต่พราหมณ์นี่คือเขายังไม่เข้าใจเต็มที่เขาคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนบาปอย่างนี้เป็นต้นคือเขาจะบาปหรือไม่บาปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปากของเราคือสมมติว่าเราจะบาปหรือไม่บาปเราจะบุญหรือไม่บุญไม่ได้อยู่ที่ปากของเขา เหมือ นนะย้อนกลับก็เหมือนกันนะเขาจะบาปหรือเขาจะบุญไม่ได้อยู่ที่ปากของเราหรือเรามาตัดสินใจ เจ้าค่ะ โอเคเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นความพอใจไม่พอใจนี่แหละมันไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นความอาฆาตความริษยาหรือความแบบไม่พอใจมันไม่ดี เจ้าค่ะ เดี๋ยวเราต้องเอาตรงนี้ออกไปทีนี้ถ้าเผื่อว่ามาพูดถึงเรื่องผิดศีลเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้ทำผิดศีลข้อปาราชิกเนี่ยมันก็ไม่บาปไงคุณใจคือไม่ผิดศีลนี่เข้าใจไหม เจ้าค่ะ แต่มันจะบาปก็อยู่ที่ว่าถ้าเขามีราคะก็บาปแน ่ ก็มีโทสะก็บาปแน่ก็มีโมหะก็บาปแน่ เจ้าค่ะ เพราะนั่นมันคือความเศร้าหมองของจิตอยู่แล้วบาปเนี่ยคือมันก็ต้องมีอ่ะนิดหน่อยๆมันก็ต้องปรุงกันไป เจ้าค ่ ะ แล้วก็ไอ้ความที่ว่าถ้าจะมาอ้างว่านะคุณใจว่าเราเคยเป็นคู่บารมีกันมาก่อนแล้วก็ต้องอยู่กันต่อไปอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วคุณดูพระพุทธเจ้าดิกับพระนางวิมพาอย่างเงี้ยนางวิมพาที่ว่าเป็น เจ้าค่ะ คู่บารมีของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ โอ้เราอย่ามาพูดเลยว่า500ชาติว่าฉันเคยคู่กันมาโน no, มันมากกว่านั้นแล้วทำไมชาติสุดท้ายจะแบบว่าไม่สึกมาอยู่ด้วยกันยังไงก็ใช่ไหม เจ้าค ่ะหรือในทุกๆชาติเนี่ยก็อยู่ด้วยกันอยู่แต่ว่าก็ต้องสละทิ้งต้องละทิ้งฉันจะขอบวชเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นมันเป็นคือพระอาจารย์ว่าถ้าเราจะอ้างว่าเออนี่เป็นคู่บารมีแล้วต้องอยู่ร่วมกันนั่นเป็นข้ออ้างของกิเลสข้ออ้างของกิเลส โยมก็ว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ มัน เอามาอ้าง ก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องละกิเลสให้ได้ ค ือกิเลสนี่มันร้ายกาจตรงนี้ดูใจว่ามันเอาทุกอย่างมาใช้เป็นเครื่องมือได้หมดมันสามารถเอาธรรมารมณ์ที่อยู่ในใจมาใช้เป็นเครื่องมือมันสามารถเอาเสียงที่อยู่ทางหูมาใช้เป็นเครื่องมือมันสามารถเอารูปที่ผ่านต่างๆมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะให้มันออกมามากๆขึ้นก็จะมันในการที่ใช้ตัวเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นป๊อปเปอร์เลตออกมามากขึ้นเกิดมากขึ้นมีมากขึ้นราคามากขึ้นเพราะภาษาเอากลิ่นผ่านทางจมูกมาใช้ให้มีโทสะมากขึ้นเอารูปผ่านต่างๆมาใช้ให้มีราคามากขึ้นนี่มันชำนาญมันชำนาญ เจ้าค่ะ ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเครื่องมือของมันได้หมดทีนี้อย่างไรก็ตามคุณใจทางตรงข้ามก็จริงเหมือนกันโอเคนะถ้ากิเลสคือเชื้อของเหตุเกิดทุกข์คือสมุทัยเนี่ยสามารถเอาผัสสะมาใช้เป็นตัวผลิตกิเลสใช่ปะ เจ้าค่ะ ขอโทษนะมรรคคือสติก็สามารถเอาภาษานั่นแหละมาใช้เป็นตัวที่จะกำจัด กิเลสเอาพูดงี้ เจ้าค่ะ เพราะว่าคอนโทรลรูมของมันเนี่ยคือผู้ที่จะแบบคอยควบคุมเนี่ยมันก็คือเหมือนกันดูคุณจะเอาฝั่งไหนกันเนี่ยน้ำฝนตกลงมาคุณใจ เจ้าค่ะ ตกลงมาบนดินตกลงบนดินนะดินเดียวกันน้ำเดียวกัน เจ้าค่ะ ไม่ลดต้นสะเดาลดต้นสะเดาผลออกมามันขมหรือหวานต้นเสดาว ขมเลยเจ้าค่ะ ขมมากจนกิ่งเขาเอาทำยาสีฟันได้ว่ามันขม เจ้าค่ะ ในขณะที่ว่าก็น้ำเดียวกันน่ะแล้วก็ดินเดียวกันน่ะแต่ว่าถ้ามันตกลงบนต้นมะตูมเอาต้นมะตูมเนี่ยมันหวานหรือมันขมอ่ะ มันหวานเจ้าค่ะ เอาแล้วทำไม น้ำเดียวกันแล้วทำไมออกมาสองอย่างไม่เหมือนกัน ก็มันคนละพืชพันธุ์ คนละพันธ ุ์อยู่ที่หน่อมัน คนละพันธุ์ของมันเช่นเดียวกันถ้าพันธุ์ของกิเลสมันก็จะออกมาขมออกมาราคะโทสะโมห ะ แต่ถ้าพันธุ์ของมรรคแปดก็จะออกมาหอมหวานเป็นบุญเป็นกุศลเป็นทางประเสริฐเป็นทางอริย ะเ ป็นทางที่แบบจะสงบระงับประเด็นอยู่ที่ว่าเขาเอารสต้นไหนตอนนี ้ ถ้าคุณมีวิชาสามคุณวิชาสามจริงคุณเน้นอดีตคุณเน้นอนาคตคุณก็เอาความรู้ข้อนี้มาในการตัดกิเลสเลยเข้าใจไหมอยู่ที่ว่าคุณเอาไปรสตรงไหน ค่ะ แค่นั้นมันไม่ได้ยากมันไปด้วยกันน้ำกับน้ำเดียวกัน ค่ะ เพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันจึงต้องสำคัญมากๆก็เลยยังไม่ก็มีส่วนรวมถึงบางทีมันก็ต้องเกี่ยวกับอะไรนิดหน่อยว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเนี่ยเขาให้คำแนะนำอะไรยังไงไหมอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องแบบช่วยกันด้วย ค ือถึงจะไปได้คือถ้าคนเดียวแล้วคือในความที่เป็นสงฆ์เนี่ยคือหมายถึงหมู่เนี่ยมันต้องช่วยกันอาจจะมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำคือถ้าเป็นปัจเจกเนี่ยเช่นปัจเจกพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคนเดียวท่านก็ไปได้ใช่ไหมแต่ถ้ากำลังเราไม่พอมันเดียวต้องหาเพื่อนช่วยหาเพื่อนช่วยเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะนี้เช่นกัน เจ้าค่ะเรียกว่ากัลยาณมิตรนั้นสำคัญมากๆเลยในการที่จะมาช่วยเตือนสติเราหรือว่าคอยสกิดสกาวไม่ให้เราหลงทางผิดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เกิดผ่าน ต่อไปเจ้าค่ะเป็นคำถามของคุณนิติรัตน์นะเจ้าค่ะก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำปานะนี่แหละเจ้าค่ะที่พระสงฆ์เรียกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็เนรทั้งหลายจะฉันได้ไหมหรือว่าจะดื่มได้ไหมก็คือเรื่องของน้ำมะนาวคั้นสดกับน้ำผึ้งเจ้าค่ะก็คือน้ำผึ้งผสมมะนาวนั่นเอง อ ันนี้เนี่ยผู้ถามก็คือคุณนิติรัตน์ถามมาว่าจะถือเป็นน้ำปานะหรือไม่เจ้าค่ะน้ำผึ้งผสมมะนาวเจ้าค่ะ ในส่วนผสมนั้นเขาก็จะมีน้ำเปล่าน้ำตาลเกลือ น้ำเปล่าด้วยเจ้าค่ะ น้ำมะนาวด้วยเนาะถามว่าพระสามารถรับประทานได้ทุกช่วงเวลาหรือไม่เป็นอย่างถ้ามีเกลือมันก็จะมีส่วนผสมของยาถือว่าเป็นยาโอเค เจ้าค่ะเป็นโอสถ ใช่ใช่เกลือและน้ำตาลเนี่ยถือว่าเป็นเภสัชเป็นโอสถเป็นโอสถ5เป็นเภสัช5ซึ่งก็จะมีอายุของเขาอยู่7วันน้ำผึ้งก็ด้วยน้ำผึ้งน้ำตาลเกลือ แ ต่เกลือนี่ก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเภสัช5ที่มีอายุ7วันคือหมายถึงรับมาเนี่ยมีอายุแค่7วันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวแล้วมีเกลือต่างๆเนี่ยมีอายุได้7วันคือหมายความว่าในทางพระวินัยนะ คุ ณน้ำมาแล้วคุณจะมาใช้ได้7วันแต่ว่ามันมีน้ำมะนาวด้วยนี่เพราะน้ำมะนาวก็มีอายุได้แค่วันเดียวคืนเดียวคืนนั้นรุ่งขึ้นก็หมดอายุเพราะฉะนั้นถ้าจะดื่มก็ต้องดื่มภายในคืนนั้นวันนั้นก่อ น ที่พระอาทิตย์ขึ้นในวันถัดไป เจ้าค่ะ ซึ่งอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเวลาที่จะดื่มเพราะมันมีส่วนผสมของน้ำผึ้งน้ำตาลแล้วก็เกลือใช่ไหมเนี่ยมันคือคอนซิเดอร์ว่าถือว่าเป็นยาเพราะฉะนั้นผู้ดื่มจะต้องทำการพิจารณาก่อนว่าเอานี่เป็นยานะดื่มเพื่อระงับเวทนาระงับเวทนา เจ้าค ่ ะ เวทนาอะไรที่คุณต้องการระงับเช่นความรู้สึกว่าท้องมันว่างเป็นทุกขเวทนาอย่างนึงโอเคดื่มได้ระงับเวทนาหรือโอ้วันนี้มันเหนื่อยมากเลยมันร้อนต้องการจะระงับเวทนาให้มันเย็นๆหน่อยก็ดื่มได ้เจ้าค่ะ นี่คือเพื่อระงับเวทนา เจ้าค่ะ ทีนี้สมมติว่าเรามีแต่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าไม่มีเกลือไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำผึ้ง เจ้าค่ะ โอเคนะเราก็มีแค่นี ้ คุณไม่ต้องไปคิดเรื่องว่าจะระงับเวทนาดื่มได้เลย เจ ้ าค่ะ โอเคนะมันจะมีนัยยะสำคัญนิดนึงเพราะว่าถ้ามีน้ำผึ้งเป็นต้นจะถือว่าเป็นยาต้องดื่มแบบคิดว่าเป็นยา พิจารณา ใช่คิดว่าเป็นยา พิจารณาว่าเป็นยาเป็นโอสถ ถูกต้อง เจ้าค่ะ ในขณะที ่เจ้าค่ะ ถ้าน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าเฉยไม่มีส่วนผสมของยาเนี่ยคุณไม่ต้องคิดว่ามันเป็นยาไม่ต้องคิดว่าจะระงับเวทนาดื่มได้เลยเข้าใจไหมมันจะต่างกันตรงนี้ซึ่ง มะนาวกับน้ำเปล่านะเจ้าค่ะ ใช่ซึ่งก็ต้องอยู่ที่ผู้ที่ดื่มนั้นก็จะมาอยู่ที่ผู้ที่ดื่มนั้นก็จะต้องพิจารณาแบบนี ้เจ้าค่ะ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้ดื่มที่ก็จะต้องคิดพิจารณา เจ้าค่ะ แต่ผู้ถวายเนี่ยก็คือถวายว่าเป็นถ้ามันมีส่วนผสมของเป็นยาก็ ถ้า เราพูดถึงส่วนผสมไปแล้วคนรับเนี่ยเขาก็จะต้องคิดเองอ่ะพิจารณาเอง เรา ต้องแบบเป็นข้อสิกขาวินัยอยู่แล้วนะโอเค เจ้าค่ะ เดี๋ยวมัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปนะเจ้าค่ะสำหรับคำถ ถามที่คุณนิติรัตน์ถามมาต่อไปเป็นของคำถามของผู้ที่ใช้นามว่า CP นะเจ้าค่ะสำหรับคุณ CP นี่ก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาถึงคำว่าวิตกและวิจารณ์เจ้าค่ะที่อธิบายถึงในฌานขั้นที่หนึ่งว่ามันต่างกันหรือไม่อย่างไรกับความคิดที่มันผ่านเข้ามาเองในช่องทางในขณะที่นั่งสมาธิทั้งที่เราเนี่ยไม่เผลอไปตามหรืออาจจะเผลอไปตามก็ตามเนี่ยเจ้าค่ะก็อยากจะทราบถึงความหมายของคำสองคำนี้สมาธิที่มีวิตกไม่มีวิจารกับสมาธิที่มีแต่วิจารและสมาธิที่ไม่มีทางวิตกวิจารเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พระอาจารย์ว่าคนที่ถามนี่นะเขากำลังพูดอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนโคหรือแม่โคที่เป็นโคภูเขาโคภูเขาเขาก็กินหญ้าดื่มน้ำที่บริเวณเขาหมายถึงภูเขาโซนนี ้ น ี่ พูดว่าเห็นภูเขาโซนนู้นโหมันหญ้าเขียวแล้วก ็ มีนะแอ่งน้ำอยู่แม่อยากจะไปกินหญ้ากับน้ำโซนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าทำไงแม่โคตัวนั้นเนี่ยก็ต้องจรดเท้าหลังให้ดีจรดเท้าหลังให้ดีคือถ้าจรดเท้าหลังไม่ดีแล้วก้าวไปเนี่ยมันก็ก้าวลงไม่ดีใช่ป่ะเท้าหลังก็ยกออกไม่ได้ความแน่นอนใช่ไหมเขาก็ต้องจรดเท้าหลังให้ดีแล้วก็ก้าวเท้าหน้าไปพอก้าวเท้าหน้าไปเท้าหน้าฟุตติ้งก้าวลงก็ดีก็ค่อยยกเท้าหลังขึ้นยกเท้าหลังขึ้นปุ๊บก็ก้าวไปอีกเนื่องจากเท้าหน้าดีเท้าหลังก็ก้าวไปได้ก็ไปสู่แล้วไอ้เทือกเนี่ยมันก็มีเทือกเดียวใช่มันก็เป็นก้อนหินนั่นนี่เราก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปก็จึงจะได้ดื่มน้ำที่ไม่ได้เคยดื่มกินหญ้าที่ไม่ได้เคยกินโอเคนะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นการที่เขาแม่โคเนี่ยอยู่โซนที่เขาอยู่เนี่ยต้องอยู่อย่างชำนาญอยู่อย่างชำนาญรู้มุมรู้อะไรต่างๆถึงค่อยไปได้ถึงไปได้ เจ้าค่ะ อันนี้ท่านเปรียบเทียบข้อนี้ไว้กับเคสคนที่ว่าคุณเข้าฌานสมาธิในขั้นที่หนึ่งได้ชำนาญคุณหนึ่งก็จะเข้าไปขั้นที่สองขั้นที่สองชำนาญชำนาญก็ไปขั้นที่สามโอเคนะ okay. แล้วซึ่งขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเนี่ยมันเป็นยังไงขั้นที่หนึ่งมันก็ยังเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดอยู่ยังเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดอยู่ข้อนี้ต้องระวังมากๆคุณหนึ่งใจเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเข้าสมาธิเสร็จปุ๊บโอ้ฉันต้องละความคิดต้องละความคิดคิดอะไรมานี่ทิ้งหมดอันนี้มันข้ามขั้นเพราะอะไรเพราะว่าความคิดที่ดีก็มีความคิดที่ไม่ดีก็มีโอเคนะ เจ้าค่ะ ความคิดที่ไม่ดีคุณต้องละทิ้งอันนี้แน่นอนแต่ความคิดที่ดีคุณต้องชำนาญว่าคิดยังไงคิดแบบไหนคิดลึกคิดกว้างคิดแบบวิตกคิดแบบวิจารณ ์ เสร็จแล้วเนี่ยคุณชำนาญตรงนี้มากๆเลยเนี่ยคุณถึงค่อยละความคิดแบบนั้น เจ้าค่ะ ถึงจะค่อยไปฌานสองฌานสองยังมีความคิดด้วยซ้ำแต่ความคิดเดียวคุณถึงค่อยไปฌานสามเพราะฉะนั้นสมมติเราไม่ชำนาญฌาน3หรือฌาน2อยู่ก็จะไม่คิดอะไรเลยคุณจะไม่ได ้ มันจะ โดดจาก1จะไป3เลยไม่ได้ใช่ไหม มันจะคว่ำมันจะอาจจะได้บ้างนิดหน่อยแล้วก็คว่ำแล้วก็แบบต้องมีปัญหาสักจุดใดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อันตรายเพราะฉะนั้นท่านผู้ถามเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าเขาต้องการจะบอกว่าแบบสับให้ละเอียดทำให้เนียนทำให้คล่องแคล่วจึงถามแบบโอ้ใครไปสนใจวิตกวิจารณ์คุณเดี๋ยวจะนึกออกปะ เ ขาต้องถามถึงว่าวิตกด้วยแล้วก็วิจารณ์ด้วยต่างกันยังไงมีวิจารณ์ไม่มีวิตกมีวิตกไม่มีวิจารณ์มีทั้งวิจารณ์และวิตกเนี่ยนี่คือคนที่เขาจะต้องการทำให้คล่องแคล่วก็จึงจะถามคำถามแบบนี ้จ้ะค่ะ รู้ถึงขนาดที่ว่าก็ฉันไม่ได้จะคิดแต่ความคิดมันมาเองเข้าใจไหมฉันไม่ได้ตั้งใจว่าจะคิดแต่ความคิดมันมาเองอย่างเช่นว่าตอนนี้ท่านฟังรายการวิทยุหรือดูทางFacebook YouTube ไปตามแล้วพระอาจารย์คุยกับคุณเดินใจอย่างเงี้ยพระอาจารย์พูดถึงเคสเรื่องนั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเกิดท่านผู้ฟังไม่ได้คิดเรื่องนั้นอยู่ก่อนแล้วเช่นเราอาจจะพูดถึงเรื่องแพข้ามแม่น้ำ จ้าค่ะ เออแต่ฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้อยู่แล้วแต่พอพระมหาไพบูลย์พูดแพข้ามแม่น้ำความคิดแพข้ามแม่น้ำเข้าสู่หูของท่านผู้ฟังใช่ป่ะแล้วมันก็ไปอยู่ในสมองอ่ะสักส่วนใดส่วนหนึ่งมีรูปแพมีรูปแม่น้ำคุณอาจจะมองจากฝั่งนี้คุณอาจจะมองจากฝั่งนั้นคนแต่ละคนมองมุมไม่เหมือนกันเช่นพระอาจารย์บอกช้างสีฟ้าอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเห็นจากก้นมันบางคนอาจจะเห็นจากข้างๆมันบางคนอาจจะเห็นจากข้างหน้ามันเห็นงาไหมไม่มีงาหรือมีงาแต่ละคนมีเพอร์สเปกทีฟที่ไม่เหมือนกันใช่ป่ะแต่เขาจะมีความคิดเนี้ย อยู่ในจิตใจของเขาโดยที่เขาไม่ได้คิดแต่หมายถึงว่าคือเขาก็คิดนั่นแหละแต่ว่าพระอาจารย์พูดถึงก่อนไงเหมือนกับว่าความคิดเนี่ยฉันไม่ได้ตั้งใจว่าจะคิดนะแต่พอมันมาม ันมาเองพอมีแบบมันสิ่งแล้วมีกระตุ้นมานิดนึง อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ทีนี้เวลาเราทำสมาธิเสียงเราก็ไม่ได้ยินตาเราก็ปิดอยู่คือสมมติเงียบคิดเลยใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แล้วตาเราก็ไม่ได้มองอะไรเอ้าตาปิดหูปิดแล้วอยู่ๆทำไมความคิดนี้มันมาบางทีมันก็มาถ้ามีเหตุเกิดมันก็เกิดใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แล้วถามว่าไอ้พวกนี้มันคือวิตกวิจารหรือมันคืออะไรกันแน่โอเคนะ เจ้าค่ะ เอาคำศัพท์ก่อนถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคุณดีใจ ใช่ป่ะ ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนเนี่ยท่านก็แปลวิตกเนี่ยแปลว่าตรึกตรึกก็คือคิดนั่นแหละทีนี้ท่านแปลความว่าวิจารเนี่ยแปลว่าตรองตรองเขาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษท่านโพธิแปลคำว่าวิตกแปลว่า sustained thought sustained thought คือหมายความความคิดที่เรามีอยู่ส่วนตรองเนี่ยหรือวิจารเนี่ยท่านแปลว่า apply thought apply thought ท่านสุทัศโสท่านแปลวิตกว่า thought เฉยๆท่านแปลวิจารว่า consideration โอเคนะทีนี ้ โอ้ยแล้วนี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยยิ่งพูดเดี๋ยวจะยิ่งมึนหรือเปล่าถ้าจะพูดภาษาที่พระอาจารย์เข้าใจก็คือวิตกนี่คือความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเราคิดเรื่องช้างเราคิดเรื่องแพเราคิดเรื่องลมหายใจเราคิดเรื่องพุทโธเราคิดเรื่องธรรมโมก็ว่าไปเป็นเรื่องๆ เจ้าค่ะ วิตกนี่นะคือความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในความเข้าใจของพระมหาไพบูลย์นะ เจ้าค่ะ ส่วนวิชาเนี่ยคือความคิดที่คุณลึกลงไปในเรื่องนั้นเช่นช้างเหรอมีงาไหมตัวใหญ่ปะแล้วมันสีอะไรมันเป็นชายเป็นหญิงคุณมองจากมุมไหนมันยุทธ์เท่าไหร ่ นี่คือคิดลึกลงไปวิจารณ ์เจ้าค่ะ โอเคถ้าแพเหรอแพทำจากอะไรอยู่ที่ทะเลส่วนไหนเราใช้งานยังไงมีคนกี่ไม้ก็วิจารณ์ลงไปถ้าพุทโธเหรอลักษณะมหาบุรุษ32ประการเป็นยังไงตรัสรู้เมื่อไหร่มีใครเป็นสาวกก็วิจารณ์ลงไปโอเคเนาะจะเป็นเรื่องธรรมโมเหรอโพธิปักขิยธรรม37มีอะไรบ้างอินทรีย์5เป็นยังไงแล้วข้อที่4ใช้กับอะไรได้บ้างก็วิจารณ์ลงไปโอเคเนา ะ อันนี้คือวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์เพราะฉะนั้นวิตกก็คือคิดเรื่องเป็นเรื่องเช่นฉันคิดเรื่องงานเดี๋ยวฉันก็คิดเรื่องอดีตฉันก็เรื่องคู่ครองนี่คือมีวิจารณ์แล้ววิตกที่คุณคิดลงไปในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันต้องคือคิดเรื่องลงไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องไม่ใช่เกี่ยวกับกามพยาบาทและเบียดเบียนนะ เจ้าค่ะ ความคิดเรื่องกามพยาบาทหรือเบียดเบียนนั้นน่ะทิ้งไปให้หมดต้องแยกกันก่อนก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องสับแล้วก็แยกสับแล้วก็แยกก็จะไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาพยายามสับแล้วก็พยายามแยก ใช่ค่ะ แต่ว่าไอ้ส่วนที่สับออกทิ้งไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดเจนละคือหมายถึงทิ้งไปแล้วใช่ป่ะแต่ส่วนที่เหลืออยู่นี่ทำไมเป็นอย่างนี้ ใช่ค่ะ ทีนี้ต่อไปอย่างคุณใจมันน่าสนใจตรงนี้ว่าทีนี้พอเชฟบอกว่าวิตกวิจารในฉันคิดใครกูแล้วฉันก็เอาอกุศลธรรมออกไปละทีนี้พอเราแม้แต่ความคิดเนี่ยเราก็คิดเรื่องเดียวหรือเราไม่คิดเรื่องอะไรเลยสมมติเราไม่คิดเรื่องอะไรเลยใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แล้วมีความคิดใดความคิดหนึ่งผ่านมาวิตกหรือวิจารนั้นเนี่ยมันกลายเป็นอาพาธเป็นความเป็นอาพาธของสมาธิชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร เจ้าค่ะ โอเคไหม เข้าใจเจ้าค่ะ คือวิตกวิจารก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีอยู่เพราะมันไม่มีการปฏิบัติเบียดแล้วใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ทีนี้พอเราเข้าใจมันแล้วอ๋อบางทีเราก็คิดเรื่องนี้บางทีเราก็ไม่คิดเรื่องนี้ทีนี้พอจังหวะที่เราไม่คิดคือเราข้ามไปแล้วใช่ป่ะ เจ้าค่ะ เราจะเห็นอาพาธของมันว่าเอ้าทำไมเรายังมีความคิดอีกเนาะทำไมความคิดนี่มันมาอีกเนาะอันนั่นแหละเป็นอาพาธเป็นอาพาธของสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารท่านเรียกว่าเป็นอวิตกะอวิตกะฌานอวิตกะฌานคือถ้าไปดูในโควีสูตรจะพูดเรื่องนี้อวิตกะฌานคือฌานสองแล้วก็ฌานที่ไม่มีปีตินั่นคือฌานสามแล้วก็ฌานที่ไม่ทุกข์ไม่ทุกขมสุขนั่นคือฌานสี่เพราะในที่นี้คือเรากำลังพูดถึงว่าถ้าไม่มีความคิดคือถ้าท่านพูดถึงว่าวิตกวิจารเนี่ยก็คือถ้าวิจารเนี่ยคือคิดเรื่องเดียว เจ้าค่ะ คิดเรื่องเดียวจนจิตเป็นสมาธินั่นแหละ ั่นคือฌานสอง เจ้าค ่ ะ ไม่มีคิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นมันจะแยกกันตรงนี้เช่นว่าคุณคิดเรื่องอะไรคุณคิดเรื่องพุทโธอย่างนี้เป็นต้นคุณคิดเรื่องพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ แต่พอคิดเรื่องพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยคิดเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นคิดเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่คือคิดเรื่องเดียวนะ เจ้าค่ะ มีวิตกวิจารใช่ปะคือมีวิจารอยู่น ะ ไม่มีวิตกแล้วนะเพราะว่าคุณคิดเรื่องนี้อยู่ไม่มีเรื่องอื่นจนกระทั่งว่ามันมีคิดเรื่องให้ทานอันนั้นไม่รู้มาจากไหนแต่เรื่องให้ทานมาแล้วนั่นคืออีกวิตกหนึ่งมา เจ้าค่ะ วิตกนั้นน่ะเป็นอาพาธของวิจารนี ้อืมเจ้าค่ะ ก็เข้าใจ นะก็อยู่โผล่มาเพิ่มเติมก็มาน ั่นนี ่อืม แหมทำไมฉันคิดเรื่องนี้อยู่นะทำไมต้องมาคิดเรื่องอื่นทีนี้ไอ้คนที่แบบว่าฟุ้งซ่านเนี่ยจะไม่ได้สันติว่ากระโดดไปคิดเรื่องนี้แล้วกระโดดไปคิดเรื่องนั้นแล้วกระโดดไปคิดเรื่องนี้เนี่ยคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำคือมันลื่นไหลไปเลยแล้วไอ้ที่ลื่นไหลไปเนี่ยกามบ้างคิดไม่ดีบ้างพยาบาทบ้างลื่นไหลไปนี่คือฟุ้งซ่านนะลื่นไหลไปในการพยาบาทเบียดเป็นความคิดวิตกวิจารใช่ปะแต่ว่าถ้าคุณตัดในส่วนที่แบบว่าเป็นการพยาบาทเบียดออกไปอาจจะมีลื่นไหลอยู่บ้างคิดนั่นนี่แต่ว่าไม่ใช่การพยาบาทเบียดอันนั้นก็คือโอเคต้องประกอบด้วยปีติและสุขด้วยนะนั่นแหละคือฌานหนึ่งทำให้ชำนาญแต่ไม่ชำนาญรู้ให้ความคิดนี้ไม่ควรคิดเพราะมันเป็นอกุศลตัดทิ้งไปคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้ได้โอ้ยคิดเรื่องนี้ไม่ดีแล้วเนี่ยต้องรีบละทิ้งไปไม่รู้ความคิดนี้มาจากไหนก็ถ้ามันมีเหตุได้เกิดมันก็เกิดนั่นแหละม ัน เกิดมาแล้วเราจะทำไงมันเกิดมาแล้วเรารีบละทิ้งมันเสียที่ไม่ดีอกุศลทีนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราคิดวิตกวิจารอยู่บางทีมันมีเรื่องที่เป็นอกุศลแทรกมาโอ้ยอย่างนี้เลยเอางี้แล้วกันอย่าไปคิดเรื่องอื่นเอาคิดเรื่องเดียวมันจึงขึ้นมาขั้นที่สองไง เจ้าค่ะ คืออันนี้ไม่ต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยนะหรือพยายามจะอธิบาย จากประสบการณ์จะเข้าใจ ว่าสมมติเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นไม่มีการไม่ไปเบียนเบนก็ตามแต่บางทีมันก็มานั่นเป็นอาพาธ โอ้ย จะทำไงเนี่ยงั้นอย่าไปคิดหลายเรื่องเอาเรื่องเดียวเช่นในที่นี้เราเรื่องลมหายใจในที่นี้เราเรื่องพุทโธเป็นต้นมีวิจารไม่ต้องมีวิตกอื่นโอเคนะแต่กระนั้นก็ตามมันก็ยังมีวิตกอื่นแทรกมาเขาจะมีวิตกอื่นแทรกมาเป็นอาพาธมาเช่น ค ือไม่ใช่เรื่องกามเลยนะแต่เช่นเรื่องการให้ทานเรื่องว่าจะเดินทางกลับยังไงแต่ถ้าเป็นกามเนี่ยก็คือเช่นกลับไปแล้วฉันจะกินอะไรต่ออันนี้คือกามละมาไม่ยาวมันทีนี้อย่างไรก็ตามพอเราคิดเรื่องเดียวเนี่ยมันมีวิตกใหม่ดีป่ะเอางี้แล้วกันอย่าไปคิดอะไรมันเลย อ ย่าไปคิดอะไรมันเลยอยู่อุเบกขาอยู่อุเบกขาอยู่อุเบกขาแล้วมีสุขนั่นคือฌานที่ไม่มีปีติก็เรียกว่านิพพีติกฌานคือฌานสาม โอเคนะ มีสุขด้วยนะมีสุขที่เกิดจากอุเบกขาแล้วก็ไม่ต้องมีปีติไม่ต้องมีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยโอ้ยแม้กระนั้นก็ตามมันก็ยังมีความคิดที่เป็นอื่นๆแทรกมาอื่นๆแทรกมางั้นเอางี้แล้วกันเอาอุเบกขาอย่างเดียวเอาอุเบกขาอย่างเดียวก็ต้องเป็นฌานสี่ขึ้นไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจุดที่ว่าเราต้องเห็นอาพาธเราต้องเห็นอาพาธในข้อนั้นๆในข้อนั้นคำว่าอาพาธนี่คือหมายว่ามันเป็นโทษในการที่ว่าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากวน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรานั่งสมาธิไปอยู่ๆมันเราไม่เผลอนะแต่ว่ามีความคิดอื่นมานั่นแหละมันกวนแล้ว ม ันจะทำไง ต้องรีบตัดเลยถูกไหมเจ้าค่ะ เราคือ ไม่คิด ใช่คือเราจะเห็นหลักการในข้อนี้ได้มันอยู่ในพิสูจน์หนึ่งชื่อว่าท่านนึงได้จะบอกท่านพูดถึงว่าเราต้องเห็นโทษในวิจารณ์นั้นให้มาก เจ้าค่ะ แล้วคุณในของอุเบกขาถ้าเรายังไม่ได้รับเลยจิตเราจะไม่แล่นไปทางนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเห็นคุณของอุเบกขาเป็นต้นให้มากอุเบกขาชนิดที่ไม่มีสุขแล้วเห็นโทษในข้อที่ว่ามันมีความคิดแบบบึ้บๆมานี่นะมันเป็นโทษนะให้มากเห็นสองอย่างนี้ปุ๊บพุ่มจิตมันจะแล่นไปในทางนั้นได ้เจ้าค่ะ คุณใช่แบบท่านพระสารีบุตรนี้เป็นต้นหรือว่าครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ย เจ้าค่ะ คือท่านเล่นแบบนี้นะคืออันนี้เป็นเครื่องเล่นเป็นเครื่องอยู่เล่นกีฬาในฌาน เป ็นข้อนี้เข้าออกเคลื่อนพิจารณาทั้งวันอะทำอยู่แต่อย่างเงี้ยคือไม่ได้มาบันทึกรายการแบบเรานี่นะเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ท่านอยู่ป่าคนเดียวแล้วก็ คิดใคร่ครวญเรื่องนี้สมาธิเข้าอ่านพิสูจน์แล้วก็นั่นนี ่ เล่นกีฬาในฌานเล่นกีฬาในฌานนี่คือจึงทำให้มีความชำนาญจึงได้มีความชำนาญแล้วก็เรื่องรู้เครื่องเห็นต่างๆก็ค่อยมีมาตามนั้นนี่นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะก็จะเป็นรวมๆกันมาสำหรับคำถามของท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะเจ้าค่ะข้อแรกจะบอกว่าอะไรที่ทำให้สามารถอยู่ในสมณเพศได้เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์คงจะตอบได้ดีทีเดียวเพราะว่าพรรษาสูงแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ ฮิริโอตปะฮิริโอตปะความกลัวความลายตบะ อ๋อเจ้าค่ะ ทีนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ว่าคือมันเริ่มจากศรัทธาก่อนนั่นแหละนะศรัทธาก่อน เจ้าค่ะ ทีนี้พอศรัทธาแล้วคุณมีการปฏิบัติแล้วคุณก็จะได้ผลคือความสุขในจิตใจทีนี้พอเรามีความสุขในจิตใจแล้วบางทีมันเสื่อมได้เพราะว่าภัย5ประการ ค ือภัยจากน้ำวนจากจระเข้จากคลื่นแล้วก็จากปลาร้าย4อย่างแล้วภัย4อย่างทีนี้พอมีภัย4อย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บจิตใจมันจะท้อถอยท้อถอยพอท้อถอยปุ๊บมันก็จะสละสมณเพศตรงขาจะออกนี่แหละตรงขาจะออกเนี่ยจะถูกปิดกั้นไว้ได้ด้วยหิริโอตปะคือความกลัวความหลายตบะ อ ๋ อจับค่ะ ทีนี้มันก็ต้องดันไว้ใช่ไหมเราก็ต้องดึงไว้ด้วยดันไว้ด้วยหิริโอตปะดึงไว้ก็ต้องดึงด้วยสมาธิดึงไว้ก็ต้องดึงด้วยความสุขที่อยู่ในฌาน จ ับ ค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะให้สมาธิได้คุณก็ต้องมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ จับค่ะ มันอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละว่าเรามีเงื่อนไขสองอย่างนี้ไห ม ถ้าเราไม่มีหิริโอตปะเราไม่มีความสุขในสมาธิอยู่ในสมณเพศไม่ได้อยู่ไม่ได ้ แต่ถ้าเรามีหิริโอตปะแล้วก็มีสมาธิหมายถึงจะมีสมาธิก็ต้องมีศีลด้วยนะก็จะอยู่ในสมณเพศได้โอเ ค ทีนี้ว่าถ้าในเคสของคนที่ผิดศีลไปแล้วแล้วก็มีฮิริโอตปะเขาก็จะอยู่ในสมณเพศไม่ได้เพราะว่าศีลเขาไม่มีแล้วความเป็นสมณะก็จะไม่มีจะลดลงไปก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเนี่ยสร้างฮิริโอตปะสร้างศรัทธาสร้างสมาธิสร้างความเปลี่ยนได้หรือไม ่เจ้าค่ะ ถ้าสร้างได้ก็อยู่ได้ถ้าสร้างได้ก็อยู่ได ้ ใช่ไหม เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมจะไม่ซักถามในสิ่งที่ลบๆที่เกี่ยวกับพระที่ว่าปฏิบัติไม่ถูกแล้วไม่เป็นสมณเพศแล้วในทางปฏิบัตินะเจ้าคะหรือพระอาจารย์อยากจะคอมเมนต์อะไรสักนิดไหมเจ้าคะในกรณีที่โยมยกขึ้นมา พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับมหาสมุทรคุณใจว่ามหาสมุทรเนี่ยจะมีคลื่นซัดเศษสิ่งต่างๆเข้าสู่ฝั่งเสมอ เจ้าค่ะ เข้าสู่ฝั่งเสมอเปรียบเทียบไว้กับธรรมวินัยนี้ว่าจะซัดซากศพที่ตายแล้วคือถ้าพระตายแล้วเนี่ยก็คือว่าไม่มีความเป็นสมณะแล้วเนี่ยนะก็จะต้องหลุดจากความเป็นพระหลุดจากความเป็นพระหมายถึงจะต้องมีเรื่องอื้อฉาวเรื่องแดงขึ้นมาให้เห็นแน่นอนโอเคไหมเพื่อให้หลุดจากความเป็นพระใช่เพราะนั้นการที่เราเห็นข่าวไม่ดีว่าพระองค์นั้นทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วต้องได้สึกเนี่ยอันนี้คือเราพูดถึงปราชิกเนี่ยนะอันนี้มันก็ถูกแล้วในความที่ว่าเขาจะต้องออกจากความเป็นสมณ ะ เขาอยู่ไม่ได้สมมติทำผิดมาเมื่อหลายปีแล ้ วแต่พอเรื่องแดงขึ้นมาก็ต้องได้สึก เข้า ใจปะก็มันซัดขึ้นมาแล้วเราจึงเห็นข่าว เจ้าค่ะ แล้วมันถึงว่าจะอยู่ร่วมกันในธรรมวินัยไม่ได้อันนี้จึงเป็นสิ่งที่คิดว่าดีต่างหากว่าเขาจะอยู่ไม่ได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนแปลงไป เจ้าค่ะ เป็นวัน สาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปถามว่าอะไรคือที่สุดแห่งศีลแห่งสมาธิและแห่งปัญญาเจ้าค่ะ ก็คือวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะ ความหลุดพ้น ใช่ศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นไปเพื่อปัญญาปัญญาก็เป็นไปเพื่อวิมุตติวิมุตติคือความพ้นก็จะเป็นไปเพื่อวิมุตติญาณทัศนะคือญาณในความพ้นนั้น เจ้าค่ะ ก็ต้องอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งคุณตั้งใจว่าในศีลสมาธิปัญญาคืออริมักมีองค์8 เจ้าค่ะ ก็จะมีข้อต่อไปที่เขาจะเรียกอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่าสัมมัตตะ10สัมมัตตะ10ก็คือเอามรรค8เนี่ยมาบวกอีก2คือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติรวมกันเนี่ยเรียกว่าเป็นสัมมัตตาสิบก ็ คือเพิ่มมาส่วนที่เป็นวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะ เจ้าค่ะ ก็เป็นไปเพื่อนิพพานนั่นเอง เจ้าค่ะ ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคุณใจมันเป็นไปเพื่อนิพพานนะ ม ันไม่ได้เป็นไปเพื่อการเกิดใหม่ไม่ได้เป็นไปเพื่อทุกข์หรือเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพาน เจ้าค่ะ อันนี้คือสามัญญผลสามัญญผล ท ีนี้ เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามคือบางคนจะคิดว่ารักษาศีลเนี่ยแล้วมันเป็นภาระเป็นภาษาอังกฤษก็จะ sacrifice เป็น burden เป็นภาระที่คุณจะต้องรับอ่ะเข้าใจไหมคือถ้าคุณรักษาศีล ต้องเสียสละ ด้วยข้อนี้มันจะทำได้ยากมันจะอยู่ยาก เข้าใจ เข้าใจไหมคือเหมือนว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องเสียอะไรเราต้องแบบว่างดเว้นข้อนั้นมีแต่เสียมันจะหมดกำลังใจ ยอมเสียสละเป็นภาระเนี่ยจะ โอ้ไม่ได้ แบบนี ้โอ้ไม่ได้ ไม่ได้เลย ข้าวเย็นก็ไม่ได้กินทีวีก็ไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเพราะอะไรอ่ะคุณต้องรักษาศีลโอ้ยไม่ไหวมันก็จะคิดนึกย้อนถึงเรื่องนั้นเรื่อย ๆ ก็อันนี้คือน้ำวน เจ้าค ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยศีลเนี่ยเป็นสามัญผลไม่ใช่เหตุแต่เป็นผลถ้าเรามองจากแง่มุมนี้นะ เจ้าค่ะ แต่เป็นผลของอะไรเพราะว่าถ้าคุณมีศีลเนี่ยอย่างเคสที่พระพุทธเจ้ายกให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฟังบอกในสามัญผลสูตรพูดถึงศีลเนี่ยเป็นผลนะเป็นผลที่ทำให้คุณไม่ต้องไปทำงานคือถ้าจะเปรียบเทียบกับช่างไม้หรือคนที่เป็นทาสเนี่ยเขาต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำหากินนั่นนี่นี่คือความทุกข์ของคนที่เขาจะไม่ได้รักษาศีลแบบที่พระมีโอเคป ะ ก็ต้องทำมาหากินแต่พอคุณรักษาศีลแบบที่พระมีความทุกข์พวกนั้นบูมหายไปหมดเลยโอเคไหมความทุกข์มันหายไปหมดเลย คือความทุกข์แบบของคารวะทั่วไปใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่หายไปหมดเลยความทุกข์พวกนั้นหายไปเพราะอะไรนะนั่นเป็นผลของศีลแบบพระที่คุณรักษาได้ไงก็จะไม่ทีนี้ความทุกข์ของคฤหัสถ์หายไปนั่นคือผลของศีลศีลยังเป็นเหตุให้ได้สมาธิเราต้องดูสองประสงค์ตรงนี้ความทุกข์ที่แบบเป็นคฤหัสถ์หายไปแล้วความสุขแบบคฤหัสถ์ก็หายด้วยนะโนมันมีความสุขแบบของพระที่ยิ่งกว่านั่นคือสมาธิไง ใช ่ค่ะโอเคนั่นคือสิ่งที่เราได ้ นั่นคือสิ่งที่เราเสียคุณเสียสุขขอไปคุณเสียทุกข์แต่คุณได้สุขเพิ่มขึ้นเราจะไม่ได้มองไปเลยว่าอย่างคนขับเช่นว่าขับเบนซ์อย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้มองคนขับรถปิกอัพแล้วสมมติเมื่อก่อนเราขับรถปิกอัพแล้วคุณก็เก็บเงินนั่นนี่แล้วคุณก็ซื้อเบนซ์ได้เป็นต้นนะสมมตินะป้าจะไม่ได้หมายว่ารถคันนี้มันจะดีกว่ารถคันนั้นแต่พูดถึงค่านิยมในสังคม ว่ารถเบนซ์หรือ BMW คนที่เขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาไม่ไปมองของเก่าอีก ถูกค่ะ คือมันมีค่าน้อยนะมีค่าน้อย เจ้าค่ะ เพราะนั้นก็พอได้สุขจากสมาธิโอ้ยสุขจากการกินข้าวเย็นสุขจากการเที่ยวเล่นดูนั่นนี่เนี่ยโอ้มันน้อยมากนะมันน้อยมาก มันไร้ค่าไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่มันมีค่าน้อยมากคือไร้ค่าไปเลยถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนมอเตอร์ไซค์ปูโรทั้งกับรถเบนซ์โรลส์รอยซ์อยู่ต้นอันนี้ก็จะมีค่ามากกว่าคนที่เขาได้เห็นข้อนี้คือเห็นประโยชน์แล้วก็เห็นข้อนั้นหมายถึงเห็นทุกข์ละได้ทุกข์โอ้ยฉันไม่ต้องขับแล้วมอเตอร์ไซค์โปรทั้งมากับรถดีๆดีกว่าฉันไม่ต้องไปหาความสุขในแบบกินข้าวเย็นอะไรอย่างนี้ละฉันมาเอาความสุขในสมาธิดีกว่านี ่ ก็จะเห็นคุณค่าในข้อนี ้ แล้วก็จะสามารถอันนี้คือเป็นผลตั้งแต่ศีลขึ้นไปเลยเนี่ยสมาธิปัญญาเป็นผลเป็นผลคือสามัญญผลสามัญญผลนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปบอกว่าการอยู่ไกลจากครูบาอาจารย์เนี่ยนะเจ้าคะแล้วจะทำให้รู้ได้อย่างไรว่ามีโยนิโสมนสิการแล้วเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ คือคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยหมายถึงการใคร่ครวญพิจารณาโดยแยบคายแยบคายเนี่ยคือมันก็ต้องแยบคายตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ซึ่งความแยบคายตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือตามอริยสัจสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดพิจารณาเรื่องอริยสัจสี่อยู่เรื่อยนั่นคือการโยนิโสมนสิการอยู่แล้วโอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้การอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องการเตือนกันการเตือนกัน จ้าค่ะ จะมีข้อปฏิบัติอย่างบางอย่างดีไม่ดีเขาจะเตือนกันคอยแนะนำกัน เจ้าค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราอยู่หลีกเร้นคนเดียวเราก็ต้องฝึกเตือนตนด้วยตนฝึกเตือนตนด้วยตน เจ้าค่ะ ว่าเออเรามีศีลหรือข้อผิดพลาดอะไรที่เราจะติเตียนตัวเองได้หรือไม่หรือถ้าคนอื่นเข้ามารู้ดูเราอยู่ด้วยกันตอนนี้เขาจะติเตียนอะไรเราได้หรือไม่อันนี้คือติเตียนตัวด้วยตน เจ้าค่ะ ข้อที่สองคิดว่าเออคุณวิเศษอะไรที่เรายังไม่มีหรือเราจะมาพอใจคุณวิเศษในแค่นี้ข้อนี้เท่านั้นเราก็ควรจะต้องเตือนตนด้วยตนในข้อที่ว่าเราจะไปต่อได้เราไม่มีอะไรผิดพลาดมาในการคิดในกระบวนการนี้ก็เป็นการเตือนตนด้วยตนคือโยนิสงยังไงมนสิการยังไงก็ต้องมีเนา ะ แต่ที่สำคัญเวลาที่ไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่มีใครเตือน เ ราก็มาดูเรื่องการเตือนตนด้วยตนก็จะสามารถที่จะมาตามทางได้คือตัวบทมันมีอยู่แล้วอ่ะอริยสัจสี่อริยมรรคมีองค์แปดศีลห้าศีลแปดศีลของพระต่างๆ เจ้าค่ะ ก็เอาตามที่ท่านบัญญัติไว้เอาตรงเนี้ย เจ้าค่ะ เอาตรงคำสอนเนี้ยเป็นศาสดาเป็นศาสดา เจ้าค่ะ เจริญ พรสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าสำหรับปัญหาทางด้านธรรมะที่ได้นำเสนอตอบให้ท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจที่จะฟังแล้วก็นำไปปรับใช้กับชีวิตของเราเชื่อมั่นว่าเราจิตใจจะดีขึ้นเบาสบายขึ้นเยอะมากเลยมีทางแก้ปัญหาต่างๆคือว่ามีสติในการที่จะรู้ตนรอบคอบเสมอนะคะก็วันนี้ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกลับขอบพระคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรแห่งวัดป่าดอนไฮโซเพียงแค่นี้ขอกลับขอบพระคุณและกลับนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ